Insalm ilkom l-studio sa Campus FM jina Slejn Buħanġar flimkien ma' Professor Charles Briffan il-għawkom ma' l-programm ieħor fis-sensiela il-ġrajja wara l-kelma. Fil-programm tal-lum ħanaraw il-ġrajja wara l-kelma qraba. It-termini li juru l-qraba huma kategoriji ta' kliem li bihom l-individwu jitgħallem jara fil-gruppi sinifikattivi fl-istruttura soċjali li jitwieled fiha. Il-Malti għandu d-definizzjonijiet tiegħu għal dawn it-termini Maltin ta' rubija li jinqdew bil-fatturi ta' sess, tal-ġenerazzjoni, tad-demm u tal-affinità tas-soċjetà tagħna. Jiġifieri jażlu bejn is-sessi, bejn il-ġenerazzjonijiet u bejn il-qraba li jiġu minnek bid-demm u dawk li jitħaltu mal-familja biż-żwieġ. It-termini ta' rubija huma parti indispensabbli tal-kultura tagħna u għalhekk fil-programm tal-lum se nagħtu ħarsa lejn il-lista ta' dawn it-termini. Mela nibdew bl-etimoloġija. Aħna qegħdin nikkonċentraw fuq it-terminu qraba u interessanti li it-terminu qraba għandu il-bidu tiegħu naturalment fl-arbi fejn għandna qraba li jfisser qarib u mbagħad il-plural qriba li huwa qraba sewwa. Però mbagħad fl-arbi hemm qarib li hija viċin ħafna il-kelma Maltija, qarib imma fl-arbi qarib tfisser ġar. Neighbor. Sewa. U interessanti li aħna ħadna dan it-terminu biex nagħmlu qarib li jfisser relative biex niftehmu. Sewa, ġifieri hawnhekk wieħed jista' jgħid hemm qisu ta' qisu bidla semantika mill-arbi għal-Malti. Mhux wisq għaliex hemm termini oħrajn li jfissru il-qraba kif nifhmu bihom aħna llum. Issa, bħala tifsira qarib u l-plural qraba tfisser wieħed li jiġi minnek, ġifieri wieħed tal-familja, wieħed ta' ġewwa. Aħna anka nużaw ukoll wieħed imħallat mal-familja jew imħallat miegħek sewwa. Mbagħad insibu interessanti ħafna wkoll ċerti proverbi li jużaw it-terminu qarib. Għandna l-ewwel wieħed li se nsemmu huwa ħobb lil-għajrek qarib u qarib. Hawnhekk interessanti, qarib u ġifieri barrani, sewwa qarib jista' jkun jiġi minnek u jista' jkun ukoll barrani. Sewwa ġifieri tħobb il-proxmu kollu. Imma interessanti il-proverbju kif sab ir-rima li kellu bżonn qarib u qarib. Plus li qed jagħmel il-parallellizmu sintattiku fil-frażi. Proverbju ieħor, il-qarib mal-qarib bħal fdewwex bil-ħalib. Il-fdewwex huwa l-għaġin, sewwa, u qabel kienu jagħmlu l-brodu tal-ħalib. U allura l-għaġin ma tistax tifirdu minnu. Ġifieri il-qarib mal-qarib dawna ġifieri jirrispettaw li xulxin, jistikjaw ma' xulxin illum forsi ngħidu. Proverbju ieħor tgħaddix lil ħuk beħmar, tinsiex li int qaribu, jekk tistajru, mhux hekk kien tista' tajru ħmar mal-inti ħmar ukoll. U l-aħħar wieħed li se nagħmlu llum il-Knisja tagħna u l-kappellan qaribna. Ġifieri nagħmlu li rridu wela. Interessanti. Eħe, ħan nibdew daqsxejn issa naraw il-familja ta' kliem illi għandna fil-qraba. U l-ewwel se nibdew b'dawk li huma l-qraba bid-demm u xuħud anke b'affinità. Ma ħan nibdew biex ngħidu hekk bil-familja nukleari sewwa u se nippruvaw nagħmlu kemm jista' jkun it-termini ta' qraba fil-familja li għandna bżonn. Dawna ħafna drabi n-nies ikollhom diffikultà kif sa ngħidlek u kif sa ngħidlek. Fil-fatt xi kultant ma nsibux il-kelma adattata. Eħe, imma mhux għax m'għandniex kif sa naraw hawnhekk għandna xi wħud minnhom insejnihom, oħrajn jisna nistgħu niddubbaw b'xi ħaġa oħra, qed tifhem? U hemm baqgħet hemm oħrajn li jħolqulek problema. Per eżempju, jekk inti tkun nannu u tajt in-neputi, jista' jkun grandson jew nkella nefju. Tifhem hawnhekk għandek. Però hemm mod kif aħna noħorġu minnha din issa narawha. Ħan nibdew mill-bidunet. L-ewwel net il-ġenituri, għandna l-ġenituri, u llum etnajt l-lum ġviri da l-axħar għalix flantik ma konċ tużan fil-singular ġenituri, ma jissa l-lum għandek il-ġenitur. Mbata għandek ġenitura, etnuħol uħom, dawna huma żviluppi. Sawa, minn flok ma tajt ġenitur tista tajt missier, alright, u ġenitura tista tajt om, u ġenituri naturalment għandek missier u om mbata. Sawa, jekk aħna inkomplu daqsxejn fuq dik il-ġenerazzjoni, minn flok missier, aħna ġili ngħidu papa, jew daddy, il-pa, u anka ix-xieħ. Blebda nuqqas ta' rispett imma huwa titlu. L-om mill-banda l-oħra nsejħula mama, jew mami u ix-xieħa. Mbagħad dawna meta aħna narawhom bħala koppja miż-żewġa, il-mara tajt żewġ. Mbagħad iżżid il-pronommi mhux, żewġi, żewġek, niftehem, u żewġna, mbagħad sewa, jew inkella ir-raġel ta' alright, ġifieri jew ir-raġel tiegħi minn flok żewġi, jew inkella ir-raġel ta' Marija, qed niftehmu minn flok żewġ Marija. Ġifieri dawn huma alternattivi li nistgħu nużaw, però l-kunċett ta' husband ukoll. Aħna nużaw raġel miż-żewġ. Meta qed titkellem inti b'mod ġenerali. Ftemna? U l-istess għal meta niġu għal mara. Sawa, jiena ngħid marti, martek, martna, etc. Sawa, jew inkella il-mara ta' Ġanni. Jew inkella Mart Ġanni. Għandna dawn l-alternattivi. U l-istess fejn għandek il-kunċett ta' wife waħedha, sawa, hija il-mara miż-żewġa. Niġu għal l-uliet, issa, l-uliet, fil-singular, aħna il-singular ta' uliet huwa wilt. Forsi ma tantxu popolari, però qiegħed hemmhekk, ma dal-aħħar donnu qiegħed jiżdied dan it-terminu, ġifieri qed jarġa' jidħol għaliex għandna bżonnu. Sawa, speċjalment meta inti ma tkunx trid turi x'inhu il-ġens ta' dak il- tifel jew tifla li għandek, niftehmu? U hekk wilt, allura jikkorrispondi ma' child bl-Ingliż, għax child huwa mhuwiex ikkondizzjonat mis-sess tiegħu għaliex huwa jirreferi għal tnejn. Għandna mbagħad tarbija u trabi, tifel u l-plural subien, tifla u l-plural bniet, mbagħad jekk ikunu ħafna aħna ngħidu tfal subien, u tfal bniet. Jew nkella jkunu mħaltin. Tfal subien u bniet. Ġifieri rridu għal kelma children, rridu ngħidu da kollu aħna. Nistgħu ngħidu tfal, però ma tkunx taf inti x'inhuma. U aħna nistgħu nispeċifikaw. Bħala ulied ukoll nistgħu kultant nużaw nisel. Jew nkella kif għadna wilt, jew nkella wilt ta' koppja. Issa, fejn hemm l-aħwa, right? Fis-singular għandek hu. Hu Ġanni, oħt Marija, hu u oħt. U mbagħad għandna aħwa. Issa, l-aħwa huma imħaltin. Naturalment fil-plural aħna ma nurux il-ġens tal-persuna, sawa. Allura, jekk rridhom subien biss, ngħid aħwa subien, aħwa bniet, jekk ikunu fil-femminil. Jew inkella jekk ikunu mħaltin aħwa bniet u subien. Jew subien u bniet skont kif tarhom. Dawna wkoll jistgħu joħolqu daqsxejn ta' diffikultà fit-traduzzjoni, għaliex inti trid toqgħod attent jekk għandek bżon tispeċifika, imma jekk inti sa titkellem, per eżempju, għandek fit-traduzzjoni għandek il-kelma siblings, siblings huma mħaltin, ma sex noqgħod ngħid jiena aħwa subien u bniet, imma ngħid aħwa u nħalliha għax siblings mhijiex qed turini il-ġender jew inkella il-ġens ta' x'inhu. Issa, inkomplu, aħna għandna mbagħad għadna fit-tfal, għadna fil-familja nukleari biex niftehmu. Għandna Iben Ġanni jew Bin Marija, ġifieri għandna Iben u Bin, mbagħad għandna naturalment uliet subien, it-tifel ta' Marija, is-subien ta' Marija uliet Ġanni jew uliet Marija, sewa, tagħmilhom hekk. Fejn issa jiġu l-bniet għandna bint uliet bnint bniet u t-tifla ta' Ġanni jew il-bniet ta' Ġanni. Diġà tkellimna fuq l-aħwa, jekk kien huma fil-maskil għandek fis-singular ħu Petru. U nkella għanna aħwa subien, il-ħu ma toqgħodx waħedha, ġifieri jekk jien għandi fis-singular fl-Ingliż brother, ma jistax ngħid ħu, ma tkun hemm xi ħadd dejjem. U l-istess għall-sister, sewa, għandna oħt u mbagħad fil-plural aħwa bniet. Issa, meta niġu għad twins, issa, twins jew nkella twin, sewa, bil-Malti għandna tewmi. Tewmija, tewmin. All right, semmek. Mbagħad nistgħu ngħidu tifel tewmi, tifla tewmija, tfal tewmin, aħwa tewmin, u aħwa subien tewmin, aħwa bniet tewmin, dawn huma kollha alternattivi illi jistgħu jaqduna. U skont, inti tużhom, skont f'dan il-każ l-istil li tkun qed tuża. Interessanti, għalhekk qed intuhom bħala alternattivi tal-istess kunċett, sewa. Għandna wkoll bħala twins, aħwa subien u bniet tewmin. Ma ta' min juża għalhekk il-kelma twins ukoll, ġifieri wkoll tintuża fil-Malti. Jekk ikun twin brother, aħna ġieli ngħidu ħu tewmi. Ħu Ġanni tewmi, per eżempju. U waħt tewmija għandek l-istess. Issa, noħorġu daqsxejn mill-familja medjata, sewa, u nidħlu fil-familja estiża, ġifieri ġejjin in-nanniet u t-tzijiet, issa, sewa. U l-istess, ħanibdew daqsxejn mill-ġenerazzjoni l-kbira fejn għandek in-nanniet, sewa, mela għandek il-kunċett ta' grandparent, aħna fil-Malti ma nix, għax irridu najdu jekkux nannu jew nanna. Ma allura grandfather u grandmother, all right, għanna nannu u nanna, pero grandparent emmek ma nix. Issa, jekk ikun fil-plural, grandparents, dikka ħafifa għax għanna l-plural nanniet, jaqdina. Sawa, imma jekk ikun fil-singular irridu nispeċifikaw. Sawa, jew kella naqbdu najdu innannu u nanna għal minflok innanniet. Sawa, bħala nannu, l-alternattiva li nistgħu nuża huwa missier l-om jew kella missier il-missier. U hekk inti tkun qed turi liema nannu qed tirreferi. Hemm ukoll in-nannu patern u n-nannu matern biex turi liema naħa nkunu qegħdin nirreferu għaliha. U l-istess għan-nanna om l-om jew kella om il-missier. Sewa. L-aħwa tan-nanniet, jiġu għandna il-proziju, ġifieri it-tziju taz-ziju, jew it-tziju taz-zija, it-tziju tal-missier, jew it-tziju tal-om, ħu in-nanna, jew inkella ħu in-nannu. Sewa dawn huma dak li nsejħulu bl-Ingliż il-grand uncle. Sewa jew il-grand aunt, proziju, it-tzija taz-ziju, it-tzija taz-zija. It-tzija tal-missier, it-tzija tal-om, oħt in-nanna, oħt in-nannu. Meta niġu għall-uliet issa, fejn jidħlu it-tzijiet, sewa, qed iħarsu lejn it-tziju it-tziju huwa raġel, sewa, imma fil-plural it-tzijiet irġiel. Imma mbagħad għandek ir-raġel tazzija, l-irġiel tazzijiet nisa, ara il-kunċett kemm inkunu rridu nispeċifikawh. L-irġiel tazzijiet nisa li jiġu it-tzijiet ukoll. U l-istess għal meta niġu għal tzija għandek it-tzijiet nisa, il-mara tazziju, in-nisa tazzijiet irġiel. In-nepotijiet dak li bdejna bihom sewa, mela jekk inti għandek grandchild, inti stajlu neputi jew neputija jew kella neputijiet. Sawa, tan-nannu jew tan-nanna. Ma jekk inti żdajt neputi tan-nannu, hemmhekk qed tispeċifika li huwa grandchild, right, u mhuwiex nephew. U mbagħad għandna neputijiet subien u bniet, بن يو بنت التفل جبري ينقول التفل ويقول له التفل تيهو اللور يجي بن التفل أراونك نكونت نسبيشيفيكا وكل سوا و بن يو بنت التفلة وليت التفل يو وليت التفلة اتفال تا التفل يو اتفال تا التفلة السوبين تا التفل يو السوبين تا التفلة البنيت تا التفل البنيت تا التفلة ات نبنو فوق لستس كونشت تا الفاميليا نوكلياري ملا عنا داك هو الكونشت تا grandchild لسا grandson ومبات granddaughter allora sa joħol ulek l-istess konċetti ta' grandchild, allura għandek neputi, fil-plural neputijiet, neputi ta' nannu, jew ta' nanna, jew neputi ta' nannet, u l-granddaughter neputija, jew neputijiet fil-plural, neputija ta' nannu, jew ta' nanna, jew ta' nannet. Sawa. U allura hawnhekk nispeċifikaw. Right? Dejjem hemm il-forma it-twila. Tajt it-tifel ta' t-tifel qed imur l-iskola. Ġifieri minn flok momenti toqgħod tajt in-neputi. Għaliex in-neputi tista' toħloqlok ambigwità ma' nefju. Sewwa. Insibu każijiet ta' grand nephew, jiġifieri il-pro-nepoti, il-neputi, il-pro-neputi, bħalma aħna konna għamilna il-pro-ziju. Dawn huma kunċetti naturalment moħudin mit-Taljan. Sewa, bin it-tifel ta' ħoħ jew ta' ħoha, toħtu, toħta, ġifieri bin in-neputi jew in-neputija. Niftehmu, ġifieri wkoll għandna il-grand niece, il-pro-neputija, bint it-tifel ta' ħoħ, ħoha, eċetera. Sewa, ġifieri hawnhekk qed nagħmlu kif nagħmlu fil-maskil nagħmlu fil-femminil. Il-familja estiża tkompli bizzijiet u l-kuġini. Għandna t-siju, ġifieri ir-raġel, sewa, ma jista' jkun ir-raġel tazzija li jkun it-siju, ġifieri inti għandek it-siju, sewa, u mbagħad għandek ir-raġel tazzija. Fl-antik kien hemm il-kelma barba bħala t-siju wkoll, ħu il-missier jew ħu l-om. Dawn huma kollha alternattivi li nistgħu nużaw għal-tziju. Għal-tzija għandna il-mara tazziju, oħt il-missier u l-om. Interessanti li naraw ukoll fejn għandna l-idea ta' paternal uncle. Ġifieri t-tziju min-naħa tal-missier aħna ngħidu sewwa ħu il-missier jew ħu missieri pereżempju sewwa jew inkella anke tziju patern. U fl-antik kien hemm il-kelma għam. Ajna me għam, illi huwa ħu missieri, ġifieri. Min-naħa l-oħra, il-paternal aunt, it-tzija min-naħa tal-missier, oħt il-missier, jew inkella tzija paterna, u wkoll kienet tiġi għamti, it-tzija min-naħa ta' missieri, ġifieri. Hemmhekk qed tuża it-tema marbuta tal-femminil. Daka minnaħa tal-missier, morru minnaħa tal-om, issa l-maternal uncle, ġifieri. It-tziju minnaħa tal-om, ħu l-om, u tziju matern. U hawnhekk ukoll kien hawn kelma fl-antik apposta għaleha kien ħall ħeqal. It-tzija kienet it-tzija minnaħa tal-om, u għadha insomma tzija minnaħa tal-om, hekk għadna ngħidha oħt l-om u tzija materna. Ma nix kelma? Memx kelma. Għax ħal kienet tintuża għal maskil biss. Issa. Meta niġu għal miż-żewġin, sewa, ġifieri ir-raġel toħt il-missier. Mbagħad nibdew, sa nikkomplikawhom l-affarijiet. Hawnhekk ukoll ir-raġel toħt il-missier jiġi tziju sa ċertu punt b'affinità, sewa, imma ir-raġel toħt il-missier, irridu nispeċifikaw. Jew kellha żewġ oħt il-missier, jew żewġ it-tzija min-naħa tal-missier, ħaten il-missier, għaw beda jidħol issa il-terminu ħaten, silf il-missier, il-kunjatu tal-missier. Dawn huma kollha alternattivi, alternattivi kif huma llum, ftehmna, għaliex fl-antik ħaten, silf u kunjatu kien ikollhom distinzjoni wkoll. Meta niġu għal għal-naħa tal-om issa, il-raġel toħt l-om. Jew żewġ oħt l-om, jew żewġ min-naħa tal-om, ħaten l-om, silf l-om u il-kunjata tal-om. Inkomplu daqxejn fuq dawn l-għamliet ta' tzijiet, għandna mart it-tziju min-naħa tal-missier. Ara il-frażi nominali kemm qed tiġi estiża mart it-tziju min-naħa tal-missier. Alternattiv oħra, il-mara ta' tziju min-naħa tal-missier. Jew inkella il-mara ta' ħu l-missier, mart ħu l-missier, ħtint il-missier, il-kunjata tal-missier. Min-naħa l-oħra għandna il-mara ta' ħu l-om. Mart ħu l-om, il-mara ta' tziju u anzi titkompla, il-mara ta' tziju min-naħa tal-om u ħtint l-om. Hawnhekk tibda tikkumplika ruha mhux ħażin is-sitwazzjoni. Ekku. L-uliet mbagħad jiġu l-kuġini. Sewa, ġifieri aħna dejjem il-pożizzjoni min-naħa tagħna, kif inhi. Għandek il-kuġini, il-kuġini subien, il-kuġini bniet, kuġini subien u bniet. Uliet l-aħwa wkoll nistgħu nużawhom bħala sinonima għal-kuġini, it-tifel tazziju jew tazzija, it-tifla tazzija jew tazziju. U meta niġu kif għadna għal nefju għandna n-neputi jew neputija, jekk kien inhis, sewa, neputijiet, neputijiet subien, neputijiet bniet, bin ħu jew oħt xi ħadd, sewa. Uliet subien ta' ħu jew oħt xi ħadd. U hekk għandna l-kunċett tal-kuġin. Issa għandna il-terminu prim kuġin jew prim kuġina jew prim kuġini li jagħtuna cousin German. Jiġifieri hawnhekk għandna wkoll il-prim kuġin. Fil-fatt aħna nidħlu anke mill-prim kuġin għas-sekondo kuġin, jew prim kuġina għal-sekonda kuġin, kuġina. Sewa, u hawnhekk ġieli issib ukoll f'kuntesti daqsxejn antiki wilt ammi jew wilt amti jużaw il-kelma antika. Sewa, ħalli naqbżu daqsxejn issa il-familja meta tibda iktar titħallat, iktar minn hekk, issa hawnhekk meta aħna qegħdin nagħtu każ l-affinità iktar fil-qraba, maħniex qed indaħlu l-kunċett ta' omosessualità, illi naturalment kieku wieħed ikun irid iżid kunċett bħal il-mara toħti. Sewa, jekk għandek il-lesbianizmu, jew kellha ir-raġel taħija. Tidħol forma oħra. Dik tidħol forma oħra. Li huma possibbli. Ġifieri fid-dinja tal-lum li qed inbidel dawn huma possibbli. Anka il-mara tat-tifla pereżempju, jew inkella ir-raġel tat-tifel. Dawna rridu nakkomodawhom. Aħna hawnhekk ħanaraw daqsxejn it-termini tradizzjonali iktar sewwa, u għandna l-kunċett ta' foster parent. Sewa, jew foster parents, li huma l-ġenituri tar-rispett aħna ngħidulu. Allura inti jista' jkollok missier jew ġenitur jew om tar-rispett. Sewa. U allura il-foster children jiġu uliet tar-rispett. Mill-foster parents ħaniġu għal step parents, u step parents huma ħaniħdu stepfather, il-missier tat-tieni żwieġ. Jew inkella l-om tat-tieni żwieġ jekk kien hi mara naturalment. Imma għandna wkoll missier adottiv jew om adottiva, ġifieri l-ġenituri jistgħu jkunu adottivi. Sewa, u allura step children jiġu uliet ir-raġel jew il-mara miż-żwieġ ieħor. Interessanti, fl-antik kena irbib għal-tifel bħala stepchild, step-son, u irbiba u irbib il-plural. Pero bħala step-brother mbagħad, sewa, aħna ngħidu ħu mill-istess missier, jew mill-istess om. Imma kien hemm il-kelma ħu fard sieq, kelma waħda, fard sieq. Fard sieq jiġifieri iben mill-istess om, però mhux mill-istess missier. Sewa, jown kella oħt fardstiq, fardziq ma timbidilx, tibqa' dejjem fardziq. Sewa, stepmother aħna għadna bħal stepfather om adottiva, alright? U mbagħad niġu għal godparents, il-parrinijiet, sewa, mela għandek il-parrinu u l-parrina, u il-godchildren, jew il-godchild fil-jozz, fil-jozza. Sewa, meta niġu għal kunċetta in-laws, dawna in-laws bħala kunċett u ma dak li huma imħalta biżwieġ. Imma father in-law jiġi ħaten, kunjatu, missier ir-raġel, missier il-mara, fl-antik kien hemm ħamm u ħmu, u mother in-law ħtint kunjata omm ir-raġel jew omm il-mara, u fl-antik ukoll kien hemm il-kelma imdanna, bħala mother in-law. San il-law ir-raġel tat-tifela, jew ir-raġel tat-tifel, ħaten, kunjatu u l-istess għal daughter in-law. U hekk dak it-tarif verament interessanti niġu fit-tmiem programm ieħor fis-sensiela il-ġrajja wara il-kelma fejn illum flimkien ma' Professor Charles Brief farrajna il-ġrajja wara il-kelma raba. Nistidnukom biex tkunu magħna bħalhom ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM grazzi li segwejtuna. Insalmulkom.